eğlenmeseyik salve. Ja hej, har Evert Strömberg där? Ja hej. Hej. Vilken ja. Hade jag här? Evert Strömberg. Nej, vi skiter i det. Tack.